Özellikle değişik ilçelerde eğitim yöneticiliği yaptığım yıllarda böyle nice meslektaşımı tanıdım ki, onlarla aynı çatı altında mesai arkadaşlığı yapmaktan ve aynı ocağın mensubu olmaktan her zaman onur duydum. Bugün de bu ocakta çorbada tuz misali bir geçmişimin bulunmasından, bu kutsal ocağın mensubu olmaktan ve uzun yıllar boyunca o isimsiz kahramanlarla aynı manevi havayı teneffüs etmiş olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumu belirtmeliyim. Bilhassa o yıllarda görev yaptığımız yerlerde, meşakkatli olduğu kadar aynı zamanda insanı her an zinde tutan, her an heyecanla karışık büyük bir şevk ve çalışma azmi aşılayan, bu kutsal mesleğin verdiği haz duygusuyla geçirdiğimiz güzel günleri zaman zaman anıyoruz. Bu yazımda, öğrencilerini ıssız vadilerde ve dağ başlarında açan kardelenlere benzeten bir öğretmenden ve onunla geçirdiğim güzel anlardan bahsedeceğim.